Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme amin. Allahümme amin, Allahümme amin. Aziz dostlar, büyük bir sahabi efendimizin hayat defterinin önündeyiz. Eğer Rabbim nasip eder, lütfederse bugün hayat defterinin son sayfalarını çevireceğiz. Belki Mus'ab'ın defterini kapatacağız ama inşallah bu dersler boyunca ondan aldığımız ilhamı, ondan aldığımız mesajları, ondan aldığımız dersleri hayatımız boyunca unutmayacağız. İnşallah Mus'ab hayatımızın imamı olacak. İnşallah Mus'ab hayatımızın muallimi olacak. İnşallah Mus'ab hayatımızın hakimi olacak. İpler onun elinde olacak. O götürecek, biz de onun arkasından gideceğiz. Rabbim inşallah bizleri böyle bir temenniden ayırmasın. Bu sadece bir temennide de kalmasın, hayata inzal etsin. Hayat onun bize söylediği o güzel miraslarla şekillensin. Ve ömrümüzün sonunda da asıl varacağımız yer, yani inşallah cennettir varacağımız yer. Orada da bizleri Mus'ab'a, Mus'ab'ın da aşık olduğu Efendimiz aleyhissalatü vesselama komşu eylesin. Allah büyük bir lütufta bulunuyor aslında bizlere dostlar. Ne kadar şükretsek azdır. Şuralarda bu derdi vermeyip de başka dertlerimiz de olabilirdi. Aslında elhamdülillah diyen her insan bir de elhamdülillah dediği için elhamdülillah demelidir. Çünkü Allah şükretme nasibini onun önüne açmışsa şükretmek bile şükretmeyi gerektiren bir şükürdür. Onun için Sadi şöyle bir söz söyler. Her insana bir şükür için iki şükür vacip olur. Bir elhamdülillah dedik ya, aslında Allah'a iki kez borçlandık. Bir, o nefesi bize nasip etti, şükrettik. İki, o nefesi geri verdik, şükrettik. Hal böyle olunca bizim Rabbimize borcumuz bitmez. Zaten Allah da bilir bizim ona borcumuzu ödeyemeyeceğimizi. Ama bizden bir şey ister. Borçlu olduğunuzu unutmayın. Borcunuzu itiraf edin. Fakriyetinizi itiraf edin. Aziyetinizi itiraf edin. Yani haddinizi bilin. Zaten benim sizden beklediğim de odur. Allah bizlere borçlarımızı unutturmasın inşallah. Her daim o borçluluk bilinci içerisinde bizleri yaşasın. Evet dostlar, bugün size 3 Mus'ab anlatacaktım. Öyle demiştim. Bir Uhud'daki Mus'ab'ı anlatacağım. Bir Kur'an'daki Mus'ab'ı anlatacağım. Bir de Mus'ab'dan sonraki Mus'ab'ı anlatacağım. Üçünü bir derse sıkıştırabilir miyim, becerebilir miyim bilmiyorum ama inşallah bu ders, bu sayfayı kapatacağız. Öyleyse gelin Uhud'daki Mus'ab'la başlayalım. Allah Resulü ve yanındaki ashab-ı kiram Bedir'den büyük bir galibiyetle dönmüşler Medine'ye. O sevinci ve atmosferi geçen ders anladık. Medine'de böyle bir hava varken Mekke'de çok farklı bir hava var. Mekke'de hiç beklemedikleri bir mağlubiyetin altında Mekkeliler eziliyorlar. Ve anında bir karar alınıyor. Savaşa sebep olan o kervandan elde edilen kara hiç kimse el uzatmayacak. O kar bir havuzda toplanacak. Havuzda toplanan o mal ile yeni bir ordu tertiplenecek ve o ordu Medine'ye giderek Bedir'in intikamını alacak. Ancak Mekkeliler Bedir'den sonra 14 ay sabredebilmişlerdir, biliyor musunuz? 14 ay boyunca yeminler içilmiştir Kabe'nin önünde. İntikam ateşi yanmıştır Mekke sokaklarında. 14 ay sonra 3000 kişilik büyük bir ordu Medine'ye doğru yola çıkmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük bir istihbarat ağı var. Haberler geliyor Medine'ye ve bir mektup geliyor. O ana kadar Müslümanlığını ikrar etmemiş Allah Resulü'nün amcası olan Hazreti Hamza Abbas'tan. Hazreti Abbas bu ordudan haberler ulaştırıyor yeğeni Muhammed'e Aleyhissalatü Vesselam. Ve Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ashabı topluyor, istişare ediyor. Meseleyi biliyorsunuz ama bir daha tekrarında fayda var. Ashabın özellikle Bedre katılmamış olan gençlerinin çoğunluğu bir meydan savaşı istiyorlar. Çünkü Bedre katılıp o şerefe nail olmadıkları için bir daha Allah böyle bir ikram verirse o şerefe nail olalım diye meydan savaşından taraftarlar. Ama Efendimiz de ashabın büyükleri de aslında Medine'de kalıp bir savunma savaşı yapmak istiyorlar. Gençler baskın çıkınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istişarenin İslam toplumu için ne kadar önemli olduğunu bize öğretircesine, o günün insanına ve bize öğretircesine kendi reyi öyle olmamasına rağmen gençlerin reyini kabul eder. Ve hazırlıklar başlar. 1000 kişilik bir ordu Mescid-i Nebevi'nin önünden 5-6 kilometre uzaklıkta olan Uhud'a doğru yürüyecekler. Mekke müşrikleri Bedir'deki hatayı yapmamışlar. Onlar daha önce Uhud'a varmış, Uhud'da konaklamışlar. Efendimiz yola revan olduğu zaman yolun bir yerinde İbni Selül denen münafıkların reisi 300 adamını alarak geri döner. Siyer'in her sayfasına metfundur da bu kardeşiniz. Özellikle bu sayfayı ben ne zaman okusam, ne zaman anlatsam kendime sahip olamam Muhammedun Resulullah diye haykırırım. Niye biliyor musunuz? Allah Resulü ordusunun üçte biri dönüp arkasını gitmesine rağmen şöyle dönüp onların arkasından bile bakmamıştır. Çünkü o askere değil, askerlerin Rabbine sırtını yaslamıştır. Arkaya bakmanın risaletin davasında yerinin olmadığını çok iyi bilmiştir. Bundan dolayı da ne o ne de onun ellerinde yetişen herhangi biri bir moral bozukluğuna girmemiştir. Kayanlar olmuştur. Farklı mülahazalara kapı açanlar olmuştur. Ama Efendimiz ve ashabın büyükleri asla böyle olmamıştır. Yürümüşlerdir. Uhud'un meydanına geldikleri zaman tam dağın orta tarafında şu anda evlerin bulunduğu yerde Mekke müşriklerinin konakladığını görmüştür Efendimiz. Uzaktan onlara bakmış. Sayılarını tespit edebildiği kadar etmiş. Süvarilerini tespit etmiş. Ona göre kendi askerlerini konuşlandırmak için harekete geçmiş. O günler Ayneyn Tepesi diye bilinen o tepenin alt tarafında ağaçlıklar var. Daha sonra kaldırılmış o ağaçlıklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o ağaçlıkların içinden geçmiş. Sırtımız Uhud'da olmalı demiş. Çünkü Uhud Ahad'den gelir. Ahad olan Allah'ın aslında yeryüzüne çaktığı bir çividir Uhud. Bir yönüyle tevhid dağıdır. Tevhid dağı ihanet etmez. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sırtını Uhud'a yaslayacak. Ayneyn tepesine 50 okçu yerleştirecek. Bu tesadüf değil dostlar. Niye 50 okçu biliyor musunuz? Karşı tarafın 200 süvarisini biliyor. Diyor ki Allah Resulü, bizim bir okçumuz onların 4 süvarisini durdurur. Halid bunu bildiği için, o da bir erkan-ı harptir. Onun için gözü kesmemiştir Ayneyn tepesinin önünden geçmek. 30 tane okçu olsaydı Halid orayı geçerdi. 60 tane olsaydı onu israf olurdu. Allah Resulü 50 okçu koymuştur oraya, 200 süvariyi durdursun diye. Okçuları oraya koydurduktan sonra başlarına Abdullah İbni Cübeyr'i geçirmiş ve o tarihi sözü söylemiştir. Neydi o söz? Biz zaferi elde etsek bile ya da mağlubiyeti tatsak bile, düşmanın bizim cesetlerimizi parçaladığını görseniz bile, kuşların, yaban hayvanların cesetlerimizi parça parça ettiklerine şahit olsanız bile, sakın ha yerinizi terk etmeyin. Çünkü Allah Resulü biliyor. Savaşın kaderi o küçücük tepenin üzerinde. Onu Efendimiz de biliyor, Halid de biliyor. Efendimiz onlara gerekli talimatı verdikten sonra geriye kalan 650 askerini de Uhud'un meydanında konuşlandırıyor. Uhud'un meydanına Efendimiz 3 sancakla gelmiş. Bedri hatırlayın, Bedir'de 3 sancak bir bayrak vardı. Uhud'a bayrağı getirmemiş Efendimiz, 3 sancak var. Sancaklardan bir tanesini Ali'ye veriyor. Ali diyor, bugün ordunun ve muhacirlerin genel sancakları sensin. Sancaklardan bir tanesini Bedir'de olduğu gibi Hazreç kabilesini temsilen Hubab İbni Munzir'e veriyor. Üçüncü sancağı Bedir'de Evs'i temsilen Sad İbni Muaz'a vermişti. O gün Sad'a vermiyor. Yine Mus'ab'ın elinde imanı tadak ve iman şerbetini içen Useyd İbni Hudayr'a veriyor. Sonra orduyu konuşlandırıyor. Sonra bir haber alıyor Efendimiz. Karşı taraf aynen Bedir'de olduğu gibi Abdudar oğullarından Mus'ab'ın babasının amcasının oğlu olan Talha bin Ebi Talha'ya sancağı vermiş. Ali'yi çağırıyor, Mus'ab'ı da çağırıyor. Ali'den alıyor sancağı, Mus'ab'a veriyor. Madem onlar Bedir'de olduğu gibi Abdudar oğullarından biriyle sancağı taşıttılar, ben de yine Uhud'un meydanında Abdudar oğullarından biriyle sancağı taşıttırırım diyor. Ve sancağı Mus'ab'a emanet edince ona yine o sancağın önemini hatırlatacak birkaç söz söylüyor. O sözleri zaten biliyor Mus'ab ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam o sözleri bir daha hatırlatıyor ki sancağın Müslümanlar için ne kadar önemli olduğu unutulmasın. Bir rivayet var burada. Allah Resulü sırtındaki hırkayı çıkarıp Mus'ab'a giydiriyor. O sancağı verdikten sonra. Mus'ab zaten güzeldir. Bir de peygamberin hırkasını giyince daha da güzel olmuştur. O güzelliği Efendimiz fark etmiş olmalı ki şöyle Mus'ab'a bir bakıyor. O bakışta bir mana var. O bakış bir daha görüşmeme bakışıdır. Sahabenin bazıları anlıyor aslında o bakışın mahiyetini. Ama kimse bir şey söylemek istemiyor. Mus'ab'a Allah Resulü öyle bakınca sahabeden bazıları da bakıyorlar. Ve savaşın meydanına Mus'ab'ı gönderiyor. Ve savaş başlıyor. Nasıl başlıyor Uhud? İşin bidayeti aynen bir Bedir'dir. Yiğitler o meydanda aynen Bedir gibi bir destan yazıyorlar. Hani savaşın öncesinde Allah Resulü bir kılıç kaldırmıştı havaya. Bu kılıcın hakkını kim ödeyecek demişti. Ebu Dücane, ya Resulallah o kılıcın hakkı nedir demişti. Allah Resulü o kılıcın hakkı onu Allah adına ve Allah namına kullanmaktır demişti. ben talibim demişti. Efendimiz kılıcı ona verince cebinden kırmızı bir bez çıkarmış, bir bandaj alnına bağlamış. Ve Uhud'un meydanına doğru yürümeye başlamış. Öyle bir yürümüş ki bakanların ödü kopmuş o yürüyüşten. Allah Resulü o yürüyüşü görünce vallahi bu yürüyüşten Allah hoşnut olmaz ama bu meydanda, savaşın bu meydanında da ancak böyle yürünür demiş. O Ebu Dücane var ya, Uhud'un ilk safhasında o kılıcın hakkını ödemek için öyle bir gayret ortaya koymuş ki, kendi itirafı, bir bakmış ki Mekkelilerin çadırlarının içinde. Nereye vardığını bile unutmuş. Kaldırmış kılıcını tam indirecek. Bakmış ki aşağıda duran Ebu Sufyan'ın hanımı Hint. Değmez demiş. Peygamberin kılıcıyla, emanet ettiği kılıçla bir kadın öldürülmez demiş ve öldürmekten vazgeçmiş. Siz Ebu Dücane'nin vardığı o noktada anlayın aslında Uhud'un ilk safhasında Müslümanların nereye vardığını. Aynen bir Bedir'dir. O gün Uhud'a gelenler kısım kısımdır dostlar. Müslümanlar tek bir vücuttur ama Mekkeliler kısım kısımdır. Mesela kadınlar var. İlk kez Mekkeliler genel Arapların aksine savaş meydanına kadınlar getirmişler. Kaynaklarımız tam 15 kadının geldiğini söylerler. Hint onlardan birisidir. Amr ibn As'ın hanımı Rayta binti Münebbih onlardan bir tanesidir. Halid'in ablası Fatma binti Velid İbni Mughire onlardan bir tanesidir. Ve Mus'ab'ın anası Hünas onlardan bir tanesidir. Mus'ab anasının geldiğini duyunca çok üzülür. Savaşın meydanında senin ne işin vardır ama ana değil kim çıksa önüne Mus'ab onları da duymayacak, görmeyecek. Böyle bir meydan var Uhud'da. Karşı taraftaki Mekkelilerin içerisinde kadınlar var. Karşı tarafta Mekkelilerin içerisinde amacı sadece ve sadece Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını almak için gelenler var. Hind'in ne işi var orada? Babası öldürülmüş. Kardeşi öldürülmüş. Amcası öldürülmüş Bedir'de. Üvey oğlu öldürülmüş. Çoğu da Ali'nin ve Hamza'nın kılıçlarıyla öldürülmüş. 14 ay boyunca Hint intikam ateşini yakarken Mekke'nin sokaklarında söylediği söz şudur. Bir kez daha savaş olursa eğer ben Hamza'nın ciğerlerini ağzımda çiğneyeceğim. Bu ateşle gelmiştir oraya. Hint böyle bir intikamdan dolayı gelmiştir. 4 tane de isim var ki dostlar Mekke tarafında bir tek amaçları var. Nedir biliyor musunuz? Allah Resulü'nü öldürmek. Başka bir amaç değil. Onları Bedir'e getiren tek o amaçtır. Biz Bedir'in meydanında ne yapıp yapacağız? Muhammed'i bulacağız ve onu öldüreceğiz. Kim onlar? Bir tanesi Abdullah İbni Şihab Ez-Zühri'dir. Bir tanesi Sad bin Ebi Vakkas'ın abisi Utbe bin Ebi Vakkas'tır. Bir tanesi Ubey İbni Halef'tir. Bir tanesi de Mus'ab'ı Muhammed zannedip doğrayan Abdullah İbni Kamiha'dır. Bu 4 insanın tek amacı Allah Resulü'nü öldürmek. Böyle farklı bir orduyla karşılaşıyor Müslümanlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ordusunu konuşlandırdıktan sonra Uhud'un meydanında bir de onlara parola belirler. Uhud'un parolası emit emittir. Öldür öldür. O parola bile düşmanın ödünü koparır. Bedir'in parolası 13 yıl Mekke'nin sokaklarında başta Bilal olmak üzere birçok Müslümanın ağzından düşürmediği ahad ahad sözüdür. Ama Uhud'un parolası emit emittir. Yiğitler o meydanda o parolayla yürüyecekler. Savaşın ilk safhası dedim ya bir Bedir'dir. Ne oldu biliyor musunuz ilk safhada? Üç yiğit. Ali, Zübeyir, Hamza. Anlaştılar. Dediler ki bizim işimiz karşı tarafın sancaklarını öldürmek. Onların sancaklarını devirdikçe biz Mekkelilerin işini bitirmemiz kolaylaşacak. Ve peşi sıra altı sancakları yere serdiler. Altı sancaklar birer birer yere düştü. Hepsi de aynı aileden. Hangi aileden biliyor musunuz? Mus'ab'ın ailesinden. Abdüdar oğullarından. Ölen altısı da onun ya amcasının oğludur ya babasının amcasının oğludur. Yedinci sancaklarla karşı karşıya geldiler. Zübeyir bin Avvam o anda Mus'ab'ın yanındaydı. O da yine Mus'ab'ın amcasının çocuklarındandı. Erta İbni Abdüşurahil İbni Hişam. Zübeyir kılıcını çekip Mekke tarafının yedinci sancaklarını öldüreceği anda Mus'ab dedi ki dur Zübeyir bunu bana bırak. Bunu bana bırak dediği kendi amcasının çocuklarından biriydi. Şimdi Uhud'un meydanında o ilk safhada bir elinde Muhammed'in sancağı, bir elinde kılıcı olan Abdüdar oğullarının genci ve yiğidi olan Mus'ab, karşı tarafta da yine aynı aileye mensup, yine onun elinde de bir kılıç ve bir sancak olan Erta isimli bir Mekke müşriği. Mus'ab kılıcıyla onu doğrayacak Uhud'un meydanında. Zübeyir de, Hamza da, Ali de onun bu aşkına ve heyecanına hayran olacaklar. Ve bir anda Mekke ordusu darmadağın olacak. Öyle ki iş artık bitti zannedilecek. Halid 200 askerini almış süvarilerini yönünü Mekke'ye doğru çevirmiş. Tam gidecekleri zamandır o an Abdullah İbni Cübeyr'in komutasındaki okçular iş bitti deyip aşağı inecekler. 50 okçudan 40. 40 tanesi o söylenen ve defaatle söylenen o uyarıya rağmen Allah Resulü'nün o uyarısına rağmen orayı terk edecekler. Abdullah gitmeyin diyecek, yapmayın diyecek, etmeyin diyecek ama onları ikna edemeyecek. İş bitti diyecekler. Gerçekten görseniz, görsek o tabloyu biz de belki bitti diyeceğiz. Çünkü darmadağın olmuşlar. Mekke'nin 3000 kişilik ordusu o anda darmadağın olmuş. Ama Efendimiz onlara bir uyarı yapmıştı. Zafere de ersek, mağlup da olsak siz yerinizi terk etmeyeceksiniz demişti. İndiler oradan. Onlar inince Dımar İbni Hattab isimli bir Mekkeli bağırdı Halid'e. Halid dedi bak beklediğin tepe boşaltıldı. Halid orayı bekliyordu. Savaşın kaderini belirleyecek yer orasıydı ve Halid de orayı bekliyordu. Halid baktı ki okçular inmiş orada birkaç kişi kalmış. Hemen 200 süvarisini aldı arkasına. Sağ tarafta oydu, sol tarafta İkrime bin Ebi Cehil. Bir anda Ayneyn tepesini kuşattılar. Geriye kalan 10 okçuyu da orada şehit ettiler. Komutanları Abdullah İbni Cübeyr de onların içindeydi. Ve 200 süvari bir anda Müslümanları arkadan kuşattılar. Onlar arkadan kuşatınca dağılan Mekke ordusu da toparlanmaya başladı. Onlar da geri döndüler ve Müslümanlar galibiyete an kala şimdi Mekkeli o koca ordunun arasında iki ateşin arasında kaldılar. Uhud'un ikinci safhası. En acı safha o safha. Ve yiğitlerin devrildiği safhadır o safha. Hamza'nın bir dağ gibi duran Hamza'nın devrildiği safha o safhadır. Vahşi talihsiz mızrağını Hamza'ya o safhada atacak ve Hamza bir la çizerek Uhud'un meydanına çömelecekti. O safhada Abdullah İbni Caş doğranacaktı kılıçların altında. Ve o safhada Mus'ab, ah Mus'ab, Mus'ab da o safhada gidecekti. İbni Kami'a o safhada görecekti Mus'ab'ı üzerindeki o hırkayla. Onu Allah Resulü zannedecek. Karşısına geçecek. Önce sancağı tuttuğu sağ eline bir kılıç indirecek. O sağ el düşer düşmez o acılar içerisinde Mus'ab sağ elinden sol eline verecek sancağı. İbni Kamia'nın derdi onu doğramaktır. Ama onun derdi o sancağı düşürmemektir. İbni Kamia bir darbede sola indirecek. İki kanadı kırık. Mus'ab ne yapacak? Mus'ab yine bir şey öğreterek gidecek aleme. Kollar yoksa eğer şurada bir göğüs vardır. O göğsün içerisine alacak sancağı düşürmemek için yine gayret sarf edecek. İbni Kamia bir kılıç da boynuna vuracak ve Mus'ab yere düşecek. Mus'ab düşünce bayrak düşecek. Mus'ab düşünce o sancak düşecek. Ve İbni Kamia ben Muhammed'i öldürdüm diye naralar atarak Mus'ab'ı doğrayacak. O Muhammed'i öldürdüm diye bağırmaya başlayınca aslında Mus'ab kimin adına Uhud'un meydanında doğrandığını daha iyi anlayacak. Ve yüzünü toprağın içerisine gömdükçe gömecek. Daha sonra biz Efendimiz'den öğreneceğiz Mus'ab niçin yüzünü toprağa gömmüş diye. Efendimiz iki şey söyleyecek, rivayetler öyle söylüyor. Birincisi şuydu. Mus'ab yüzünü toprağa gömdü ki İbni Kamiha tanımasın onu. Eğer Mus'ab olduğunu anlarsa peygamberin peşine düşecek tekrardan. Onu bulunca ona zarar verecek. Beni o zannetsin, o diye doğrasın, ona zarar gelmesin, yüzümü görmesin diye yüzünü toprağın içerisine koydukça koyacak. Bir diğer rivayette de utanacak Mus'ab sancağı düşürdüğü için. Allah Resulü ona emanet etmişti o sancağı. Taşımalıydı o sancağı, düşürmemeliydi. Ama o düşürdüğü için Allah'a ve Resulüne mahcup olduğundan dolayı yüzünü toprağın içerisine koydukça koyacaktı. O doğranıp sancak düşünce Ali yetişecek, o sancağı alıp kaldıracak. Niye Muhammed'in sancağı şu anda yerde biliyor musunuz dostlar? İçimizde ne Hamza var, ne Mus'ab var, ne de Mus'ablar düşürünce bir daha kaldıracak olan Ali'ler var. Ali o anda sahneye çıkınca onun da tek derdi Mus'ab'ın kanıyla imzaladığı o sancağı alıp yeniden kaldırmaktı. Ali kaldırdı. Savaşı biliyorsunuz. Uhud'un o tablolarını anlatmaya ne benim halim kalır ne sizin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında can pazarının yaşandığı o haldir. O aslında Uhud'un üçüncü safhasıdır. Öyle bir safhadır ki o safha canlar canlarını Allah Resulü'nün canını koruma adına feda ederler. Birer birer Ziyad bin Seken, Nesibe ve daha niceleri. O safhada kılıçlar elden düşer. Bazıları Muhammed öldüyse eğer bu iş bitti dediler. Ve Uhud'un meydanında kılıçlar artık yürümemeye başladı. Ama bazı yiğitler vardı ki buna bunca şeye rağmen yine de yürümeye devam ediyorlardı. Onlardan bir tanesiydi işte Enes bin Nadir. Herkes kılıçları elinden bırakırken Enes bin Nadir ne diyordu biliyor musunuz? Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var? Ve o da kılıçların muhatabı oluyor. O da doğranıyordu lime lime kılıçların altında. Cesetler getirildiği zaman Enes bin Nadr'ın elinden tanınacak bir haldeydi ancak. Elindeki bir yaradan tanımıştı kız kardeşi onu. Said İbni Rebi'a vardı. Abdurrahman İbn Avf'ın kardeşi, Ensar Muhacir kardeşliğinde bir kardeşlik kurmuştu Allah Resulü onların arasında ve onlar da bir destan yazmışlardı, bir kardeşlik destanı. Uhud'un meydanına yürüdüğü zaman, kılıçların elden düştüğü o anda o şöyle haykırıyor ve savaş meydanına yürüyordu: vallahi ben Uhud'un arkasından cennetin kokusunu duyuyorum. O yiğit de öyle gitmişti. Yiğitler, Kur'an'ın rical diye saydıkları, raculler olan eroğlu erler, Allah Resulü'nün öldü fermanını duydukları anda bile kılıçları elinden bırakmayıp kendilerine yakışanı yapmışlardı. Kimileri de ondan önce gitmişti, Hamza ve Mus'ab gibi. O meydanda, o anda İbn-i Sad'ın bize aktardığı bir rivayet var dostlar. İbn-i Sad der ki, Allah Resulü'nün etrafında can pazarının yaşandığı o anda Efendimizin yanında Mus'ab'a benzeyen biri kılıç sallıyordu. Allah Resulü daha Mus'ab'ın şehit olduğundan haberi yok. O kadar yiğitçe kılıç sallamıştı ki Mus'ab'a benzeyen o zat, Efendimiz dayanamamış, acımış ona. Ey Mus'ab demiş, çok yordun kendini, gel biraz savaşın arka tarafına ve istirahat et. O Mus'ab'a benzeyen zat demiş ki, ya Resulallah, ben Mus'ab değilim. Efendimiz anlamıştı ki o Mus'ab değil, Muhammed'i korumak için Allah tarafından gönderilmiş bir ve vazifelendirilmiş bir melektir. Eğer Mus'ablar yoksa o meydanda, Allah Mus'absız bırakmıyor o meydanı, semadan melekler gönderiyor onun suretinde. Bu da aslında Mus'apların o meydanda ne kadar gerekli olduğunun en büyük işaretidir. Ve savaş böyle bitiyor. Uhud, 70 civanın o meydanda canını verdiği bir savaştır. 70 tane, işlerinde Hamza'nın, Enes bin Nadr'ın, Abdullah İbni Caş'ın, Mus'ab İbni Umeyr'in ve daha nicelerinin olduğu bir savaş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam savaşın yaralarını sarmaya çalışıyor. İniyor savaşın meydanına. Cesetler birer birer Efendimizin huzuruna getiriliyor. Bazıları Allah Resulü'nden önce alıp götürmüşler Medine'ye. Efendimiz bir ferman yayınlıyor orada, duyuruyor insanlara. Şehitlerimiz bu meydana defnedilecek diye. Allah Resulü'nün bu emri duyulunca kimse Medine'ye şehitleri taşımak için bir çaba içerisine girmiyor. Birer birer Allah Resulü'nün huzuruna taşınınca o kanlı bedenler, Efendimiz bir de bakıyor ki uzaktan oraya doğru koşup gelen bir hanım var. Yaklaştıkça anlaşılıyor ki gelen Safiye'dir. Zübeyir'e diyor ki, oğlu Zübeyir'e, koş ve ananı uzaklaştır buradan. Anan Hamza'yı bu halde görmesin. Zübeyir koşuyor, annesini engellemeye çalışıyor. Ama Safiye Hamza'nın bacısıdır, durur mu? Hayır diyor ve kendini gelip Hamza'nın üzerine atıyor. Dudakları, kulakları, gözleri çıkmış, yüreği parçalanmış, sinesi açılmış, ciğeri çıkmış. O halde Safiye validemiz Hamza'nın üzerine gözyaşı dökerken Allah Resulü de bu tabloyu yüreği acıyarak izliyor, seyrediyor. Şimdi Efendimiz için daha büyük bir acı var. Şehitlerin ailelerine bunları söyleyecek. Onları teskin etmeye çalışacak. Özellikle muhacirleri. İşte Mus'ab İbni Umeyr o ailelerden bir tanesi. Allah Resulü'nün huzuruna geliyor o kanlı bedenler. Ve Müslümanlar Uhud'un meydanında kabirler kazıyorlar. Kazılıyor kabirler. Efendimiz'e bir haber geliyor. Ya Resulallah, şehit olanların sayısı kazdığımız kabirlerle aynı değil. Şehitlerimiz daha fazla, ne yapalım? Allah Resulü diyor ki, iki şehidi bir kabire koyun. Sahabe soruyor, ya Resulallah, hangisini öne koyalım? Kur'an'ı bileni öne, Çok bileni öne, az bileni arkaya bırakın. Önce Hamza konuyor, arkasına Abdullah İbni Caş. Önce Mus'ab konuyor, arkasına Merset. Böyle böyle koyulup defnedilecek şehitler Uhud'un meydanında. Şehitlerden Hamza ile Abdullah İbni Caş defnedilince, Mus'ab'ın küçük kardeşi Ebu Rumi ve Süveytib isimli bir sahabi Mus'ab'ın cesedini Allah Resulü'nün huzuruna getiriyorlar. Efendimiz Mus'ab'ın cesedinin başında son kez ona bakıyor. Bir bakınca Allah Resulü artık bir tek kelime etmeden gözlerinden yaşlar boşanıyor. Ah Mus'ab diyor. Mekke'de seni görmüştüm. Mekke'nin en asil genci. Yürüdüğün zaman sokaklarda perdeler senin için hareket ederdi. Senin her şeyin özeldi Mekke'de. Ama şu anda sen öyle bir halde benim huzurumdasın ki üzerinde kefen olabilecek bir elbise bile yok. Allah Resulü sözünü tamamlayamamış. Gözyaşları sel olmuş, sahabe de ağlamış o tabloya. Sonra biri söylemiş Efendimiz'e, ya Resulallah ne yapalım Mus'ab'ın kefenini? Doğramış kılıçların altında, elbise diye bir şey kalmamış. Ama Efendimiz elbiseleriyle defnedilsin diye emir vermiş şehitlere. Üstündeki hırkayı çekiyoruz aşağıya, başı açıkta kalıyor. Yukarıya çekiyoruz, ayakları açıkta kalıyor. Ne yapalım ya Resulallah? Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyecek ki başına çekin hırkayı, ayaklarını ise otlarla kapatın. İzhir otları getirilecek ve Mus'ab öyle defnedilecek. Mus'ab bu dünyadan kefen dahi götürmeyecek. Mus'ab'ı Mus'ab yapan bu büyüklük değil midir? Şehitler defnedilecek ve Allah Resulü oradan bugünlere ve bugünlerden yarınlara bir söz buyuracak. Onun her sözü öyledir de özellikle o meydanda söylediği o söz daha da önemlidir bizler için. Ben şahidim ki sizler Allah katında şehitlersiniz diyecek. Her kim bu meydana gelir size selam verirse siz onların selamına icabet edersiniz diyecek. Niye biz varınca kabristana Esselamu Aleykum deriz anladınız mı? Uhud'un meydanına gittiğimiz zaman da birer birer şehitlere selam veririz. Mus'ab'a da orada bir selam çakarız. Eğer duyacak bir kametimiz varsa bizim, duyacak bir yüreğimiz varsa belki Mus'ab'ın ve aleyke selam diyen o sesini de duyarız. Ama onu herkes değil. Ancak büyükler duyabilir. İşte Allah Resulü orada onları bu halde defnedip onları Allah'a emanet ettikten sonra Medine'ye doğru yürüyecek. Yaralı İslam ordusu Medine'ye yürüyor. Ensardan şehitler var, muhacirden şehitler var. 70 şehidin 14'ü muhacir, geri kalanı ensardır. Ensari Müslümanlar Allah Resulüne gelmiyorlar. Allah Resulüne kendi şehitlerimizi sorarak Efendimiz'i daha fazla yaralamayalım diye ona sormuyorlar. Muhacirler de sormuyor. Ama bir hanım var. O gelmiş Allah Resulüne soruyor. Çünkü o hanım Allah Resulünün halasının kızı olan hanımdır. Akrabalığın verdiği yakınlıkla o Efendimiz'e soracak. Kucağında da 2 yaşında bir kız çocuğu var. Güzel mi güzel o kız çocuğu, adı Zeynep. O hanım da Mus'ab'ın hanımı Hamne binti Caş. Geliyor Zeynep'le birlikte Hamne Allah Resulü'nün huzurunda duruyor. Ya Resulallah diyor, ne oldu? Efendimiz ne diyecek? En uzağından başlıyor. En uzağı bile en yakını aslında. Efendimizin söylediği cümle şu Hamne'ye. Sabret ve Allah'tan sevabını bekle. Hamne diyor ki kimin için ya Resulallah? dayın Hamza için diyor. Hamza gibi bir dayıya sabretmek kolay mı? Hamle gözyaşlarına boğuluyor. Ama Allah verdi, Allah alacak. Verirken bizden bir şey almadı ki, alırken biz ondan bir şey isteyelim. Veren de odur, alan da odur. Bize düşen teslimiyettir. Hamle de onu diyecek. Ama bitmedi. Efendimiz o cümleyi bir daha tekrar edecek. Ey Hamle diyecek. Sabret ve Allah'tan sevabını bekle. Hamle diyecek ki ya Resulallah kimin için? Abin Abdullah için diyecek. Abdullah İbni Caş da o gün Uhud'un meydanında canını vermiş. Ne canını vermesi? Kılıçların altında doğranmış. Kulakları bir tarafa, burnu bir tarafa, gözleri bir tarafa. Gerçi Abdullah öyle bir dua etmişti. O duanın karşılığını almıştı Uhud'un meydanında. Ama gidenler gitmiş, kalanların ise takati kalmamıştı ona dayanmaya. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Abdullah'ın şehadetini de söyleyince Hamle yeniden sarsılmış. Allah Resulü üçüncü haberi de verecek. Titrek bir sesle bir daha o cümleyi tekrar edecek. Sabret ve Allah'tan sevabını bekle. Hamle anlamış kimin için olacağını. Ama yine de sormuş. Kimin için ya Resulallah? Kocan Mus'ab için demiş. Hamle orada yığılmış kalmış. Feryadı figan Allah Resulü'nün gözyaşlarına karışmış. Öyle bir ağlamış ki Hamle artık takatinin kaldıramayacağı son haber onu yere sarmış. Efendimiz ona şöyle bir bakmış. Hakkıdır demiş. Bir kadının kocası arkasından bu gözyaşları dökmesi hakkıdır demiş. Allah Resulü de orada gözyaşları dökmüş. Ve Uhud'da Mus'ab'ın defteri böyle kapanmış dostlar. 15 yıllık iman yolundaki o yürüyüş böyle noktalanmış. Uhud'daki Mus'ab böyle. Gelin Kur'an'daki Mus'ab'a gidelim. Kur'an'daki Mus'ab böyle bir başlıktan kastımız ne olsa gerek dostlar. Herhalde direkt Mus'ab'dan bahseden ayetleri anlatmadığımı, kastetmediğimizi anlamışsınızdır. Ama şöyle bir hakikat de var. Onu unutmamamız lazım. Direkt isim olarak anmasa da Kur'an'ın anlattığı o ilk toplumdaki muhataplar aslında Kur'an'ın birer ayetidir. Doğrudur. Allah sadece asr-ı saadetten biri kafir, biri mümin iki insanın ismini ayet olarak Kur'an'a yazmıştır. Kafir olan Ebu Leheb'dir. Mümin olan Zeyd bin Harise'dir. Başka yok. İsimler yazılmasa bile bazı ayetler vardır ki eğer geçmiş ümmetlerden bahsetmiyorsa mesela Beni İsrail'den, mesela Necran heyetinden, mesela Hristiyanlardan bahsetmiyorsa bahsettiği o topluluk Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen o güzide topluluktur. Mesela Bedri anlatır Kur'an. Bedir'in aktörleri kimlerdir? Ashab-ı kiramdır. Uhud'u anlatacak Uhud'un arkasından tam 70 ayetle. Kimdir orada anlatılanlar? O meydanda kılıç sandıyanlardır. Allah razı olacak ve onların hepsinden razı olduğunu bir ayet olarak Kur'an'a yazacak. Hudeybiye ashabından 1400 sahabiyi böyle nitelendirecek. Bakın. Ayetlere girmiş bu insanlar. Ama bazı ayetler de vardır ki özellikle o ayetler o sahabi içindir. Sebebi nüzulü odur. Bunu bilirler. Sahabe de bilir. Ondan sonraki nesil olan tabiin de bilir. Bugün sebebi nüzul kitaplarına baktığınız zaman 5 ayetin Mus'ab hakkında indiğini söylerler. 5 ayetin nüzul sebebi 15 yıl yaşayıp Uhud'da 40 yaşında bu dünyadan çekip giden Mus'ab'tır. Bir tanesini söylemiştim size. Ahzab suresi 23. ayet. Minel müminine ricalun ayeti. Rical kimmiş onu bize öğretip giden ayet. İkincisi Bakara 169-170. Bunu Vahidi bize nakleder. O ayet hangi ayet? Allah yolunda ölülere ölüler demeyiniz. Öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ve onlar Allah katında rızıklandırılmaktadırlar. Vahidi bu ayeti bize aktarırken der ki bu ayet Hamza gibi, Mus'ab gibi Uhud'un meydanında şehit olanlar hakkında indi. Şimdi bu ayetin karşısına size biraz önce aktardığım İbn-i Sad'dan aktardığım o rivayet var ya onu yazın. Hani Mus'ab'ın kılığına girip de gelip Uhud'un meydanında Allah Resulü'nün yanında kılıç sallayan o tabloyu. Rızıklandırmanın en güzelinin de o olduğunu unutmayın. Niçin? Efendimiz söylüyor. Ben değil. Şehit neyi arzular diyor biliyor musunuz? Allah yolunda ölmeyi. Sonra dirilip tekrar ölmeyi. Sonra dirilip tekrar ölmeyi. Sonra dirilip tekrar ölmeyi. Ve bu halin defaatle devam etmesini. Mus'ab gitmiş Uhud'da. Ama Allah yeniden onu getirmiş. Rızıklandırma bu işte. Sen gittin ama sana benzeyen, belki senin gibi bizim bilmediğimiz mahiyetini o özellikle Uhud'un meydanında yeniden o meydanları Mus'ab'sız bırakmama adına kılıç sallamak. İşte Vahidi de Bakara 169 ve 170'i onun adına sayarak bize bu hakikati duyuruyor. Üçüncüsü En'am 54 ayetleri meraklandırayım sizi gidip sizler bakın. Tabiinin büyük imamı Ata der ki bu ayet 14 muhacir hakkında indi. O 14 taneden bir tanesi Mus'ab İbni Umeyr'dir. Hadi bir şey söyleyeyim bu ayetle alakalı. Ayette selamun aleykum diye selam veren birisi var. Kim o selam veren biliyor musunuz? Size sorsam bu selamı kimden duymak istersiniz? Ne dersiniz bana? Kim bu selamı verse en mutlu anınız o an olur. Allah Resulü değil mi? Ayet onu diyor. Selam ver o müminlere. Selamun aleykum de bir de ondan sonra bir müjde ver. Allah'ın rahmeti sizin üzerinizedir de. Ayet bunu söylüyor. Ve Ata diyor ki burada selamı hak eden ve Allah'ın rahmetini hak eden isimlerden bir tanesi Mus'ab'tır. Mus'ab bu ayetin de sebebi nuzuludur. Dördüncü ayet Naziat 40-41. Bu ayeti de Dahhak İbni Abbas'tan bir haber üzere bize nakleder. Der ki Naziat 40 ve 41 Mus'ab İbni Umeyr'in Bedir'de kardeşi Ebul Aziz'i Ensar'dan birine bağlattığı o tablonun üzerine nazil olmuştur. O tabloyu biliyorsunuz değil mi? Öyle bir tablo ki o tablo semanın kapılarını açmış ve iki ayet bu olay üzerine nazil olmuştur. 41. ayette Rabbimiz ne diyor biliyor musunuz? Fe innel cennete hiyel me'va. Bu cennet yurdu. Ama cennet derken herkese verilmiş cennet değil. Me'va. Cennetlerin en güzeli, en hası, en büyüğü böyle ameller ortaya koyanlaradır. O amel neymiş? Bedrin meydanında öz kardeşini kafir olduğu için Müslüman kardeşine kanından ve canından olmayan Müslüman kardeşine bağlatmasıymış. Beşinci ve sonuncusu. Suyuti Buhari'den Bera İbni Azib isimli sahabiye dayandırarak bunu nakleder bize. Der ki A'la suresi iki sahabi hakkında nazil oldu. Biri Mus'ab'tır, Biri de Mus'ab'ın müezzini olan Abdullah İbni Ümmü Mektum'dur. Bu iki sahabi hakkında o sure nazil oldu der. İşte kaynaklarını da vererek Kur'an'daki Mus'ab bahsini de böyle kapatıyoruz. Gelelim son bahsimize. Kendinden sonra Mus'ab. Nedir bu? Mus'ab gitti ama sahabe duruyor. Allah Resulü duruyor. O nesiller yıllar yılı yaşayacaklar. Mus'ab hicretin 3. yılı gitmiş. Daha Allah Resulü onun arkasından 8 yıl yaşayacak. Ama şunu söyleyeyim dostlar. İnanın ne Efendimiz ne de sahabe asla Mus'ab'ı unutmamışlar. Hiçbir an. Hele ashabın bazıları var ki Mus'ab dedikleri zaman yürekleri hop hop harekete geçer. Mus'ab dedikleri zaman aslında kimi kendilerine ideal manada şahsiyet olarak örnek edindikleri belli olur. İki tane rivayet aktaracağım size dostlar. Biri Mus'ab'ın da hidayetine vesile olan Habbab İbni Eret'ten, bir diğeri de büyük bir sahabi olan Abdurrahman İbni Af'tan. Habbab İbni Eret taşımıştı değil mi Mus'ab'ı imana? Hatırlayın o ilk dersleri. Mus'ab gitmiş. Habbab Mus'ab'dan sonra tam 34 yıl yaşayacak. Hicretin 37. yılıdır onun vefatı Kufe'de. Medine'den kilometrelerce uzaklıkta. Ama Habbab bir gün olsun Mus'ab'ı unutmamış. Vefatına yakın günler etrafına insanlar gelmiş. Habbab İbni Eret gözyaşları içerisinde Mus'ab, Mus'ab diye bir şeyler anlatıyor o insanlara. Ne diyor biliyor musunuz Habbab? Ah Mus'ab diyor, sen bizden hayırlıydın. Sen gittin, biz kaldık. Dünya namına hiçbir şey tatmadın. Ama bak biz neler nelerin sahibi olduk. Sen bizden daha hayırlıydın. Bize taklit edilmesi mümkün olmayan bir miras bırakarak gittin. Bunu Habbab demişse dostlar, biz yanmışız ki yanmışız. Eğer Habbab bile kendini Mus'ab ile kıyaslarken, Mus'ab'ın ortaya koyduğu o destanla kendi destanını eşdeğer tutmuyorsa, biz ne adına Habbab'la, Mus'ab'la aynı sofrada olmayı hayal edebiliriz? Hatırlayın Habbab'ı. Allah namına çekmediği cefa, görmediği eza mı kalmış? Öyle işkenceler çekerdi ki Mekke'de, artık dayanamaz. Dayanamadığı için Allah Resulüne gelir, bir çıkış yolu için dua ister. O Habbab Ebu Cehil'in yaktığı kızgın ateşlerin üstüne uzatılır. O ateşler sönene kadar da oradan kaldırılmaz. Yıllar sonra Allah Resulü'nün vefatından, Ebu Bekir'in vefatından sonra Hazreti Ömer yeni Müslüman olan o gençleri toplar, Habbab'ı çağırır. Habbab'ın şöyle bir sırtını açar. Önce bir öpücük kondurur o sırta. Bakın bu sırta, bakın. Risaletin mesajları böyle yiğitlerin sırtıyla bugünlere geldi der. O Habbab. Demirci olan o Habbab. Maddi ve manevi baskıların altında inleyen o Habbab bile Mus'ab nerede, biz nerede diyor. Ve unutmuyor. Mus'ab'ın ortaya koyduğu o kametin aslında ulaşılması gereken kamet olduğunu o da itiraf ediyor. Ya Abdurrahman İbni Af, bu Habbab'ın rivayetini size Buhari'den naklettim. Abdurrahman İbni Af'ın rivayetini de Buhari'den nakledeceğim. Bir gün oruçludur Abdurrahman İbni Af. Evin hanımı bir sofra koymuş önüne. O günkü imkanlar çerçevesinde neyse bir iki kap yemek. Ezanı beklediği anda bir anda hıçkırıklarla ağlamaya başlar. Hanımı şaşırır. Ne oldu der, ses yok. Sadece gözyaşları akmaktadır Abdurrahman İbni Af'ın ve hıçkırıkları duyulmaktadır o anda. nice sonra aynen Habbab gibi ah Musab ah deyip o da inleyecek. Sonra diyecek ki şu nimetlere bakın. Allah bize acaba yaptığımız amelleri peşin mi veriyor karşılığını? Öte tarafa bir şey kalmayacak mı ki biz bunca ikrama sahip olduk da Mus'ab Uhud'un meydanında şehit olunca üstünü örteceği bir tek kefenden mahrumdu. Ben korkuyorum bu dünyada alıp karşılığını da öte dünyaya bir şey kalmasın diye. Bunu diyen de Abdurrahman İbni Avf'tır. O da demek ki kendine Mus'ab'ı rehber edinmiş. O da Mus'ab gibi olmayı kendine en büyük şiar edinmiş. Her vesileyle de ona ait şeyler söylemiş. Peki dostlar, Habbab Mus'ab olmaya çalışır. Abdurrahman İbni Avf Mus'ab olmaya çalışır. Allah Resulü'nün şehidul hay diye takdim ettiği Talha Mus'ab olmaya çalışır. Zübeyir Mus'ab olmaya çalışır. Onlar çalışır da biz çalışmazsak ayıp etmez miyiz? Allah bizi de çalışanlardan etsin inşallah. İnşallah bizi de Mus'ab'ın hayatıyla hayatlanan ve dirilen o bahtiyarlardan kılsın. Evet dostlar, 6 ders böylece nihayete erdi. İnşallah Mus'ab'ın defterini bu ders kapatacağız. Ama onu unutmadan, ondan ilham almayı hiçbir zaman ihmal etmeden. Burada 6 ders boyunca size söylediğim birçok şey oldu. Bir tek şeyle işi bitireceğim. Bir tek noktaya dikkatlerinizi çekerek. Ama onu söyleyebilmem için Mus'ab'ın 15 yıllık iman yolundaki hayatını şöyle bir zihnimizde yeniden hatırlamamız lazım. Ben size yardımcı olayım. Mus'ab'ın hayatında ilkler var. İlk kez onun yaptığı şeyler var. Bir de Mus'ab'ın hayatında ikiler var. Hayatında iki kez yaptığı güzellikler var. Adetimizi bozmayalım. İlkleri de 5 maddede söyleyeceğim. İkileri de 5 maddede söyleyeceğim. Nedir hayatının ilkleri? 1. O İslam'ın ilk muallimi, ilk öğretmenidir. Öyledir değil mi? İlk muallim odur. Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye gönderdiği ilk muallim ve ilk öğretmen. 2. O İslam'ın ilk sefiri, ilk temsilcisidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Aleyhisselam sadece onu muallim olarak göndermedi. Bir de onu sefir olarak gönderdi. Gitsin oraya İslam'ın mesajlarını temsil etsin diye gönderdi. 3. O muhacirlerden Medine'ye ilk hicret eden, Allah adına ve Allah namına evini barkını, aşını eşini ne varsa her şeyi terk eden ilk öncüdür. İlk muhacir odur. O gitmiş, niceleri onun arkasından gitmiştir. 4. O Beni Abdudar gibi bir ailenin ilk iman edeni, ilk Müslümanıdır. Daha sonra o aileden çokları gelecek. Ama o güne kadar Mus'ab o ailenin ilk Müslümanıdır, ilk iman edenidir. 5. Mus'ab yine o ailenin ilk şehididir. Allah yolunda kurban verdikleri ilk şehidi Mus'ab'tır. Yıllar sonra onun arkasından ana baba bir kardeşi affedersiniz olan Ebu Rumi Yemame'de şehit olacak. Ve daha sonra o ailede niceleri şehit olacak. Ama Mus'ab o ailenin ilk şehididir. Bakın hayatındaki ilkleri saydık 5 tane. Hayatında bir de ikiler var. Onlar nedir? 1. O 2 kez iman yolunda Habeşistan'a hicret eden bir muhacirdir. Nübüvvetin 5. yılı, nübüvvetin 6. yılı. 2 kez Habeşistan'a hicret etmiştir. 2. O 2 kez Medine'ye hicret etmiştir. Akabe biatlarından sonra gitmiş, hicrettir o. Orada vazifesini yapmış, geri dönmüş. 2 ay Efendimizin yanında kalmış, bir daha gitmiş, bir daha da dönmemiş. Onun hayatında hicretlerin yekünü 4 tanedir ve 5 senedir. 15 yıl yaşa, 15 yıllık iman yolundaki hayatının 5 yılını hicret yollarında geçir. Ne demiştik biz bu hakikatten dolayı Muhammed Kutup'tan ilham alarak? O daimi muhacirdir. Hayatı hicret olan bir yiğittir o. 3. O 2 kıbleye namaz kılma bahtiyarlığına ermiştir. Ne demek bu? Mekke'deyken Kudüs'e. Medine'ye geldiği zaman yeniden Kudüs'e. Uhud'un hemen öncesinden Kabe'ye. Hicretin 3. yılından sonra Müslüman olanlar böyle bir bahtiyarlığa sahip olamamışlardır. Onun için bazen sahabe içerisinde bazıları böyle özelliklerinden dolayı kıvanç duyarlardı. Biz 2 kıbleye de namaz kıldık diye. İşte Mus'ab böyle bir şerefe de nail olmuş. 2 kıbleye de yönelerek namaz kılmıştır. 4. O Allah Resulü ile 2 gazveye katılmıştır. Hem Bedir'e hem Uhud'a. 5. 2 kez o gazvelerde Allah Resulü'nün sancağını taşımıştır. Ve o sancağı yere düşürmemiştir. Ne zaman kendi düşmüştür, sancak o zaman düşmüştür. İşte hayatındaki ikiler de böyle. Peki dostlar, ilkler böyle, ikiler böyle ve anlatmadığım ama diğer derslerde anlattığım nice şeyler var. Mus'ab'ın bunca şeyinin üzerinden bir tek cümle söylesek ne deriz? 6 derstir Mus'ab'ı konuşuyoruz. Ama dostlar biz konuşuyoruz. Mus'ab konuşmuyor. 6 ders boyunca biz Mus'ab'ın neyini anladık biliyor musunuz? Şuradan çıkanları değil, şuradan çıkanları anladık. Yani konuştuklarını değil, yaptıklarını anlamaya çalıştık. Mus'ab budur işte. Mus'ab söz ehli değildir. Kal ehli değildir. Kelam adamı değildir. Ya ne adamıdır? İş adamıdır. Amel adamıdır. Hayat adamıdır. Hayatıyla ortaya koyduğu hakikatlerin sahibidir. Mus'ab'ı Mus'ab yapan da budur işte. Hatırladınız mı? İlk ders size 20 madde verdim. Dedim ki Mus'ab bize bu 20 maddeyi öğretecek. O 20 maddenin son maddesi, 20. maddeyi bir daha hatırlayalım mı? Ne demiştik? Mus'ab bizlere sadece ve sadece iman yolunda 15 yıl yaşayıp kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa nasıl örnek ve model olunabileceğini öğretir. Neyle öğretir? Eliyle yaptıklarıyla öğretir. Eğer biz Mus'ab'ı hayatlarımızda diriltmek istiyorsak dostlar, sadece konuşmak yetmez. Sadece dinlemek yetmez. Sadece buralarda bu sözleri bırakmak yetmez. Ya ne lazım? Muhammed'in sancağı Uhud'un meydanında nasıl yere düşmüşse bugün bu asırda da yerdedir. Ali gibi Mus'ab'ın düşürdüğü sancağı yeniden diriltip ölene kadar da o sancağı taşımaktır asıl olan. Allah bize bunu nasip etsin inşallah. Rabbim Mus'ab'ların yolunda yürüsün. Küçüklüğümüze rağmen içimizden Mus'ab'lar yetiştirsin. Ve bizleri Mus'ab'ın hayatından ilham alanlardan eylesin. Bizi o bahtiyarlardan kılsın. Ve Rabbim son nefeslerimizde Mus'ab gibi Allah'ı da Resulünü de memnun edecek amellerin sahibi kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.